خائس لعرش وڑان گرا خوری درنا وحید چم تراستن اکڑا کڑا نازل پری آیاتو ندخ کلاو تری نبارد تور تمو کڑا دنور ڈی وگئی بالی ہر درشل کی پری زرین دغت کی تورش پیکڑا غاٹول پزان خالتائی اگدی کڑا چی ہاتا ترخنائی کڑی نور غالی پہر لورد سوار لسم سپگمائی شغلی کڑا ساکیب دید نظر پشن دوخ کل کرم دو حیاء پلو دلاری لانسی